Esta panxoliña queremos felicitarlle as festas de Nadal e vindeiro aninovo a unha persoa moi querida por ti, tamén moi apreciada por nosotros. Querida Concha, moitas felicitacións. Gracias. Igualmente de aquí para aí. Moitas felicitacións, próspero aninovo 2024. Bueno, eso, que bueno, siquiera que quede como estamos, como dice, sí, eso, Virgencita, déjame como estoy. Dices, non é máis próspero que non sea menos. Cando menos igual, non? Sí, sí. Concha, que desexamos todo o mellor para este Nadal, que ten que, bueno, con todos os teus, que o disfrutes e que brindes, lembrándote de que nosotros tamén desexamos o mellor para estas festas. Ben, gracias. Podesme dicir como te chamas? Son Couchil, o Xulio, un rapaz. Ah, pai, eres Xulio. Hombre, que te teño oído falar a meu irmão. Hombre. Sí, sí, sí. Pois ese, oh, ese foi o que me facilitou un teléfono e entonces dixen eu, hai que felicitarle pola radio porque estamos en fechas e, bueno, pois pues, aparte de poñer a panxoliña para de comenzo, pois pues, tamén a poremos de final. Me parece que te irmão tamén che quere falar. Ay, pois, moitas gracias, Julio. Veña, a ver, pois Julio, nada. Oye, solamente que falamos en galego, Julio. Sí, sí, claro, sí, sí. Julio. Home, claro. Pois, nada, diño, dixemos, vamos felicitar a, polo menos a nosa xente. Pois, estupendo. Pois di que sí, que sí, que hai que aproveitar estos medios. Claro que sí. E o mellor antes de que empece o Nadal, o mellor hasta chega a lotería e todo. Sí, a ver. Oye, sabes que? Igual volve para Fonsagrada este ano. A ver. Sí, sí. Que non fagas como o sacristán. Turrarlle o sacristán, turraballe moito o San Antonio, pero non compraba lotería. Se non compra lotería, no, exactamente. Se non se compra, non se toca. Bueno, dinos como talugo nestos momentos que di aproveitando, non? De niebla, sí. De niebla non se levantou en todo o día. Claro, aí. Aquí na miña zona, non sei se en outra zona, pero onte tampouco se levantou en todo o día e foi todo alrededor de Lugo, alo menos. Sí. Entendo que bastante, quizá mitad da provincia, pero hoy aquí, pola zona donde eu estou, que va, a 10 metros xa non nos conocíamos. Podías tropezar con eles. É o tempo, non? É o tempo, estamos no inverno, claro, por tanto, tempo de nada. Mágoa que sexa néboa, que non é moi boa para conducir e outras cousas, pero que en realidad... É pros osos, é todo eso. Non? Sí, é humidade. Humidade. Sí, o problema é efectivamente. Pero a mí non foi problema porque foi matar o que teña que andar conducindo, sí, señor. Pero, sí. Escoita, eso supérase cun bocaldo e un cocido tamén aí que en Lugo, para comer Lugo, como din. Sí. Pois sí, non, é diso ainda pago ben veces. Pois moi ben. Concha, que xa desexamos todo o millor. Moitísimas gracias por atendernos. Hasta outro momento. Que outra sorpresa che daremos en outro momento. Exacto. Seguro. Pois, gracias e felicidades a vosotros tamén. Moitísimas gracias, veña. Hasta... A pasalo ben, veña. Vale, un aperto moi forte. Máis panxoliña para despedir a Concha.